Imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Molt bona nit, oients de Ràdio Vic. Una vegada més estem entre vosaltres en aquesta segona edició del Va de 300, aquest programa que sabeu que està promogut per la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic i que bàsicament pretén una cosa, que és donar a conèixer totes les entitats que a nivell de ciutat es mouen en el dia a dia oferint coses per la gent. Com dèiem, les entitats, les associacions per nosaltres són l'autèntic sistema nerviós de la ciutat, per tant és bo que els tinguem presents en les seves activitats i en els seus interessos, desitjos i proclames que puguin fer en qualsevol moment. Avui dijous, dia 9 de setembre, aquesta hora a les 9, alguns potser ja sopats, bon profit d'aquells que ho heu fet, aquells que encara esteu per fer-ho com nosaltres, doncs ràpid i a preparar el que toqui per avui. Aquest dia previ als actes de la Diada Nacional de Catalunya, diada que pels temps que corren ha d'estar més sonada i ha de ser més participada que mai. En aquest sentit de la participació, com no podia ser d'altra manera, hem passat un estiu ple d'activitats. Algunes ja les heu anat visquent directament, altres potser la Berta, en la seva col·laboració habitual. Berta, què tal, com estem? Hola, bona nit, Joan. Com ha anat l'estiu? Ha passat volant. Volant. Volant. Sol i platja, muntanya... Mar. Mar, tu ets dona de mar. Soc dona de mar. Molt bé. I la Cris Oriol, la nostra amiga també, com estem? Bé, molt bé. Mar, muntanya... Jo una mica de tot. Una mica de tot. Mar, muntanya... I com estava, diguem-ne, de peix al mar? Ja m'entens que vull dir pingüinos i coses d'aquestes. N'hi havia algun o no? Algun pep, algun pep, potser? Sí, d'aquests peps típics, que ells s'allargassen tant. Molt bé, home. Doncs si us sembla, com que avui tenim molta gent aquí a l'estudi, el que interessa doncs és que parlin ells, us presentem tot seguit els convidats d'avui. Començaríem pel Lluís Dalmau, que ens ve en representació de la Fundació Wifi.net. Lluís, bona nit i benvinguts. Després tenim tres persones que ens representen l'Associació de Veïns del Remei, el seu president, el Santi Cullell, la Fina Corredera, és una de les responsables de la Comissió de Festes, i la Rosita Verdaguer, pregonera oficial aquest any de les festes. Benvinguts aquí al programa. Bona nit. Bona nit. I per últim presentar-vos el Pep Musté i l'Oriol Martínez, tots dos representant el casal independentista Manel Viusà, que en el seu 11è aniversari ha muntat tota una sèrie d'actes al voltant de l'estimat poeta Vicenç Andrés Estellers. Bona nit i benvinguts. Hola, bona nit. Bona nit. Si us sembla, doncs començaríem una mica mantenint els formats d'edicions anteriors, la qual doncs cada una de les entitats ens situa en quina és la seva activitat principal, en quina és la manera en què ens podrem adreçar a ells i sobretot quins són els projectes de futur. Avui ja veieu que hi ha tres temàtiques absolutament diferents, però jo entenc que molt complementàries. Comencem, si us sembla, per als temes més novedosos des d'un punt de vista de la tecnologia. Fundació Wifi.net. Lluís, exactament què és això? Bé, bàsicament la Fundació Gifi.net no és res més que una entitat que dona suport a un projecte, que és el projecte de Gifi.net. Aquest projecte és el que va començar l'any 2004 a crear una xarxa de telecomunicacions muntada bàsicament a partir d'antenes que interconnecten diferents edificis de la ciutat i d'una ciutat a una altra o cap a pagès o cap allà on sigui, perquè per afavorir que qualsevol persona, qualsevol empresa, qualsevol administració que té problemes d'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació informació pugui fer-se-les arribar, que no depengui només de que les operadores li facin arribar l'ample de banda, perquè aquestes van molt orientades a negoci i per tant si no tenen capacitat de fer treure un rendiment econòmic, doncs ja no hi van, no els interessa invertir. I en canvi hi ha moltíssimes persones, tant en entorn rural com en entorn de polígons o en entorn de ciutat, que necessiten tenir accés a les eines que són les TIC, no? Perquè són en definitiva el que ens garanteix l'accés a la informació, a la cultura, a la formació, a qualsevol cosa d'aquest tipus així, no? I per tant, fer-ho d'una manera coordinada fa que tinguem una xarxa de telecomunicacions a l'abast de tothom. Actualment, per exemple, un exemple a Quibic, són 900 edificis connectats a la xarxa i per tant milers de persones connectades i fent servir aquesta xarxa el dia a dia. Si la xarxa va més bé o va més malament també depèn en funció de que la gent es tiri més del carro i per tant la millori, la promocioni, no depèn de que ens ho facin, sinó depèn de que ens ho fem nosaltres. Llavors la manera de contacte que tenim amb nosaltres és, a Quibic ens reunim normalment el segon dijous de cada mes, en aquest cas seria aquesta setmana, a les 8 del vespre, allà a la central, a l'edifici de la central. Realment penso una proposta innovadora per el que representa de popular i quasi diria revolucionària, el fet de que no hagis de passar per determinades servituds comercials o d'altres tipus i poder establir comunicació directament amb qui t'interessa, no? Una mica les notes que s'han fet des de les nostres benvolgudes guionistes, es parla de pràcticament uns 6.800 i pico de nodes muntats en aquests moments existents. Aniríem bé amb això o no? Com que això corre molt i segurament aquestes dades són de fa molt temps. Hi ha cartes passades, ja, sí. Oh, carai. Sí, sí. Doncs, actualment n'hi ha més de 10.400 de nodes muntats en funcionament, que siguin operatius i estan interconnectats entre ells, i els quilòmetres que superen, els quilòmetres que formen part d'aquesta xarxa, o sigui, les anar interconnectant edifici amb edifici, se'n va per sobre dels uns 13.000, 14.000 quilòmetres d'enllaços. I hem de comptar que un node és un edifici, i en un edifici pot connectar-s'hi una família, una persona, o bé tota una comunitat de propietaris i sortir tots els diferents pisos per aquella sortida, i per tant són 10.400 multiplicat per una mitjana, podríem de 3 o 4 persones per cada un dels nodes, quedant molt justet i anant molt al nivell més baix, ens podríem anar això a unes 40.000 persones o una cosa així. Tampoc el que dius no és una cosa pensant només particularment, sinó que una comunitat de veïns, una comunitat de propietaris d'un lloc, una organització X, podria venir-vos a veure i demanar-vos aquesta col·laboració? Sí, de fet és, això és el que es fa normalment. Hi ha empreses que estan en diferents llocs d'aquí a la comarca o d'arreu de Catalunya que tenen problemes perquè, per exemple, aquí a Vic hi ha un polígon industrial on no tenen ni tan sols línies de telèfon. No, doncs llavors aquests s'han espavilat en buscar aviam com poden fer-ho per intentar, no? I ara estem parlant amb ells aviam com els podem ajudar perquè puguin arribar a tenir telefonia, a tenir accés a internet i tot això. I això mateix ho poden fer les persones, eh? De fet, és tan senzill com identificar l'edifici, buscar cap a on hi hauria un punt d'accés, si no, promocionar-lo un mateix i aconseguir aquest enllaç, eh? O fins i tot per donar cobertura en el cas de festes de barri, no? O festes de barri o festes del mercat de la música viva o tots aquests col·lectius o gent que es troba en un moment determinat en un lloc concret i que, per exemple, necessiten tenir accés, no? I un dels exemples del que vam demostrar que això és possible i a un cost relativament molt, molt econòmic és durant la manifestació que es va fer el 10 de juliol a Barcelona, en el qual en qüestió d'una setmana es va fer un desplegament impressionant de voluntaris, de material que van aportar els mateixos voluntaris i van crear, donar cobertura wifi a tot el recorregut de la manifestació, i quan no et podies connectar amb el mòbil per enviar missatges del Twitter, al Facebook, del que sigués, doncs la gent es connectava amb aparells que tenien wifi i estaven fent el que en deien els d'Òmnium Cultural una manifestació 2.0, no? Allò d'enviar fotografies, textos directament, eh? Mira, et volia demanar això, precisament, perquè a vegades les cicles i els números ens perden una mica. Això del 2.0, algú que pensa que és un resultat del Barça que va jugar un partit, o perquè exactament això s'ho van inventar, volguem dir que ja tenien una manera de fer-ho, i que llavors, com les versions dels programes d'informàtica que de tant en tant milloren i canvien i afegeixen alguna sèrie de característiques i passen de la versió 1 a la versió 2, doncs és exactament el mateix. mateix, eh? Passar doncs, de fer les coses d'una manera determinada, que teníem tradicionalment, estàvem acostumats a fer-ho d'aquella manera, a fer-ho d'una altra manera. En el cas, per exemple, d'una manifestació, que és l'exemple que ara posava, doncs en aquest cas era una manifestació, és una cosa en la, que, en la qual la gent expressa les seves opinions o manifesta doncs, participant en aquesta manifestació, però com que les tecnologies de la informació i la comunicació ens permeten estar en qualsevol lloc d'un territori on es tingui lloc aquesta manifestació i puguem, a més de participar-hi, puguem fer fotografies, puguem comentar en quina situació es trobem, on estem, tota aquesta sèrie de coses, i tot això és un valor afegit que tenia en aquell moment, per exemple, publicat en la mateixa pàgina web on s'anava desenvolupant tot el desenvolupament de l'esdeveniment aquell en concret, no? I que pot ser doncs amb el tema d'una manifestació, en el tema d'una trobada, o en el tema del mercat de música viva, o en el tema de qualsevol cosa, no? De qualsevol esdeveniment. Per acabar una mica aquesta primera ronda i per venir amb la cartera preparada, diguem-ho així, què costa això? Si us venim a veure i us diem ens interessa això que ens esteu oferint, jo i des de la Fundació no en cobrem ni un cèntim, eh? Som... Repeteixo, sisplau. Sí. És habitual, sí. Això. És així, eh? La Fundació bàsicament es basa en el voluntariat, no? De fet, la Fundació és una entitat que tenim, una entitat jurídica que dona recolzament al projecte Gifi.net. I dintre del projecte Gifi.net hi ha centenars de voluntaris que desenvolupen, milloren, cadascú en el nivell de lo que sap, de lo que coneix, del temps que té disponible, del que pot. Però llavors, a part dels voluntaris, també hi ha les empreses del mateix territori, que són les que fan instal·lacions, les que fan manteniments. Per tant, és un model econòmic totalment diferent de telecomunicacions, en el qual les operadores de telecomunicacions tradicionals es basaven en el fet de tu contractes, em pagues tant i jo t'ho vinc i t'ho instal·lo, i en aquest cas és jo necessito fer una cosa, per tant, m'espavilo, em compro els aparells i ho faig, o bé encarrego un instal·lador del propi territori que sap com està la situació en el propi territori i en fa la instal·lació. Els aparells, per fer una instal·lació bàsica, el cost pot ser doncs, de partir d'uns 70 euros aproximadament. Llavors dependrà de que tu facis tu mateix, tu encarreguis amb un instal·lador, que visquis amb un primer pis i la antena l'hagis de posar en el 12è pis o a nivell de teulada, per tant hi ha un lloc on ha de passar el cable o no, depèn de la dificultat de la instal·lació, eh? Però és a partir de aproximadament això, uns 60-70 euros, a partir d'aquí podries fer-te ja una instal·lació. Molt bé, Lluís, moltes gràcies, ja ho sabem, no? Si no estem al dia és perquè no volem, avui dia s'ha d'anar de 2.0, si no ja no s'està a la pàgina, entenc jo. Tothom que estigui interessat en aprofundir el tema, la cita és a l'Ateneu de la Central, a alguna hora, algun dia en concret, per trobar-vos el segon dijous de cada mes, són dijous de cada 8 del vespre. Els 8 del vespre, doncs, veritat, una estoneta abans d'escoltar el nostre programa, es poden passar per la Central i ja fer les dues coses a l'hora, eh? I si no per internet, alguna... Si no per internet, hi ha la pàgina del projecte, que és gifi.net. Allà hi trobareu tota la informació de com connectar, els mapes, tota aquesta informació, i si no la pàgina de la Fundació, que és fundació.gifi.net. Gifi? Sí. És una tonteria, però sí. Per què Gifi? Aquest és un plantejament que al principi ens el vam començar a plantejar, no? Aviam, per què li ficàvem Gifi? Doncs bàsicament perquè la tecnologia ve del Wi-Fi, i Wi-Fi s'escriu amb W-I-F-I, i en canvi, si ho pronunciem així més com si fóssim d'aquí, doncs en diem el Wi-Fi, i Gifi, i vas utilitzant la G davant. Llavors també, a més, perquè com que es va començar a fer en el municipi de Gurb, vam començar a fer les primeres reunions, els primers enllaços, però moltes vegades també hem parlat de que ho desvinculem també del territori, que és una cosa que no és només de Gurb o d'Osona o de Catalunya, sinó que és un model que és extrapolable a qualsevol lloc del món. Aquesta setmana tenia un company que està a Argentina promovent-ho en aquella zona. Hi ha gent que ho està fent a qualsevol lloc, a diferents llocs de la península, no? I per tant és un projecte que està explosionant cap a l'exterior i està facilitant. I llavors un altre dels conceptes que podríem interpretar a la G és amb l'anglès de grid, és una xarxa de persones que el que fem és l'excusa de crear xarxa entre nosaltres i per tant desenvolupar un model d'interconnexió, de col·laboració, de cooperació per l'accés a les TIC, eh? Però bàsicament és xarxa d'ordinadors, però darrere dels ordinadors i darrere les màquines sempre hi ha persones, i per tant és xarxa de persones, és comunitat d'usuaris. Molt bé, canviem de tema, passem a veure i a saludar els veïns del Remei. Santi, ja, una cosa sempre m'ha preocupat. Ser president d'una associació de veïns és com ser un alcalde sense vara de mando? Sí, perquè no podem disposar dels diners que voldríem, i si fóssim alcaldes tindríem molts diners al remei. El que passa que ser president d'un barri, primer de tot és un honor, perquè doncs, bueno, és el teu barri, i a més pots fer-hi activitats i coses, doncs, per poder que el barri funcioni, no? L'avantatge de ser president del Remei és la gent que tinc a darrere, o sigui, que quedi entre cometes i en veu baixa, la feina la fan els altres. Jo tinc el nom de president perquè tinc una gent que treballa molt bé, tant sigui la secretària com la comissions, com la Rosita, com els altres, tots funcionen bé. La prova està que el que ha vingut aquests dies aquí a veure el ball, anem amb una samarreta taronja i em deia: ostres, si us veu que sou molts. Per què? Perquè som molts, i això està molt bé. O sigui, una associació ha de ser un grup de persones. Hi ha un estament marcat, que ha d'haver-hi president, secretari, per temes doncs, de temes de la Generalitat, a l'hora de demanar subvencions, a l'hora de... Tens que tingueu una sèrie de requisits. Però nosaltres sempre hem dit que som el global, i això és el que ens fa funcionar el Remei, i funciona. Vull dir, va perfecte. Hi ha moltes coses a parlar del Remei. Jo crec que podríem fer diversos programes sencers. Temps hi haurà, perquè entre les obres o no sé què... Però si us sembla, ens centraríem per tema més que res d'actualitat, i també penso que és una manera que vosaltres podeu donar a conèixer què es fa aquests dies, centrar-nos en les tradicionals festes del Remei, que generalment sempre són a l'entorn de l'11 de setembre, un dia amunt, un dia avall, i que aquest any ha comptat amb una pregonera, jo diria, especialment estimada al barri. I dic especialment perquè els que vam tenir ocasió d'estar en el propi pregó això es va veure. Però és que, esclar, no calia que la Rosita Verdaguer ens fes un pregó, perquè ens l'ha fet tants anys. O sigui, tants anys, és una pregonera ambulant del barri, jo diria, perquè sempre, vagis on vagis i coincideixis on coincideixis amb ella, sempre, diguem-ne, posa el barri del Remei per endavant. Però l'altre dia ens ho va fer d'una manera tan agradable i tan novel·lada, diria jo, que ens va donar moltes referències. Rosita, tu que estàs molt acostumada pels carrers i per les cases, això de veure tal d'un escenari una mica més protagonista que mai del tema, com ho vas viure? Mira, jo al principi, tota la meva família, tots, estàvem molt preocupats, perquè es pensaven que em posaria molt nerviosa i que seria una cosa... Però jo estava tan convençuda de lo que volia dir, i que era la meva vida i de tots els anys que havia viscut el Remei, que jo l'estimo amb el Remei, per això no he volgut marxar-ne mai, que hi vaig anar tan tranquil·la, i inclús em volien donar una pastilla a algú de per allà abans d'allà perquè em posés nerviosa. I quan es va acabar m'han dit, diu, no ha begut ni un vas d'aigua, diu, ni l'aigua no ha provat, saps? Vull dir, diu, que a mi em feia por, per exemple, que tingués una mica de tos o alguna cosa d'aquella, i pensava, ostres, va saber estar, eh? Però saps què em va sorprendre molt? Va ser el silenci que hi havia a la sala. Des de dalt es percebia que tu estaves en allà, estaves explicant, i altres vegades que jo he anat i hauràs amb tants anys i amb tants pregons i amb tants llocs, doncs que un parla o un tus, o l'altre fa una altra cosa, de plegat, i el silenci, i la gent que... I el que em vas dir tu quan es va acabar al final, que vas dir, sembla que has explicat un conte. Jo em sembla que sí, que va ser com una espècie de conte, perquè és clar, jo vaig explicar la meva vida, és que són 50 anys vivint al Remei, i el que ha canviat el Remei amb aquests 20 anys és una cosa però importantíssima. Bueno, jo, perquè ja soc molt gran i ho sé, jo he viscut des del primer moment, però per la gent que ve de fora, o la gent que fa poc hi viu, a tot plegat, costa una mica d'entendre la lluita, i tu ja ho saps que jo he tingut d'anar amb un i amb l'altre i l'altre, però això no m'ha afectat mai. Jo sempre he anat molt tranquil·la, perquè sempre he anat a demanar coses per millorar el barri, mai he anat a demanar una cosa per mi, i com que no he anat mai a demanar una cosa per mi, jo he anat sempre amb aquella tranquil·litat que, i pel que sí que puc donar les gràcies, que ja les vaig donar l'altre dia, a tots els que estava al consistori, però és que no solament a la gent que estava a l'alcaldia, tot arreu, com treballadors, com tècnics, tots, que sempre m'han atès i m'han escoltat i tot, perquè sempre han sabut que quan jo he demanat una cosa, era una cosa necessària i era una cosa per millorar, perquè jo ja dic, el Remei, quan hi vaig anar, em va costar molt anar-hi des de la plaça dels Màrtirs, que estava allà al centre, anar a parar en un barri tan lluny i descampat com era llavors, i en canvi m'hi vaig acostumar tant i vam haver de lluitar tant, que jo el barri me l'estimo molt, i jo vaig dir, jo no marxo deixaré si no és que hagi de marxar per força perquè no pugui. Suposo que és demanar-te un esforç, però aquí ho hem de fer així. Trobaríem dues coses que tu vulguis ressaltar especialment d'aquests de més de 50 anys, dues coses que les recordis especialment, que diguis, siguin en el bon sentit, en el bon record o en el mal record, és igual, però dues coses que tu t'hagin marcat definitivament d'aquest barri. Mira, hi ha gent aquests dies després d'haver fet el pregó que diu que en aquell dia es varen emocionar, però eren gent que havien estat des d'un principi amb la lluita que hi havia. I una de les coses que recordaven tots i encara m'ho deien, diu, és per exemple quan havies d'anar des del Montseny fins a l'ambulatori i havies de travessar les vies del tren que no es podia passar i es havia d'anar amb un cotxet o amb una criatura que no es podia travessar. Lo difícil era una cosa importantíssima, això. Però jo, per lo que ha sigut molt, molt, molt important, ha sigut el soterrament de la via del tren, al final de totes les coses de tot. Això, el soterrament va ser una cosa per donar la imatge i per ajuntar, sempre, esclar, sempre semblava que estàvem separats. I allò ha sigut una cosa de dir, doncs, mira, ara sí estem connectats amb el remei, ja ho érem, però costava molt, però amb la ciutat. Sí, ens oblidem que la Rosita ens està parlant dels ara dits habitatges Montseny, sí, que es van començar dient d'una altra manera i tant, al principi. Sí, sí, eh? Però que a mi no m'agrada i per això jo que sempre ja no ho dic. Evidentment. I jo els renyo a tota la gent que ho diu, perquè és que quan es va començar és que no tenia nom, perquè allò eren les veïvendes Francisco Franco, era un nom. Carai, és que van començar molt forts amb aquest nom. Doncs era amb aquest nom. Ja s'hi vivia bé aquí. I com que no m'ha agradat mai, jo ja no l'he volgut sentir mai, aquest nom, ho entens? Ja. I després aquell nom que a vegades els sectors, també diguem, els conservadors de Vic, li van donar despectivament. De casa. Digues. Sí, sí, les cases barates. Exacte, clar, una miqueta d'una cosa raconada que, sí, que havia de plegar, sí, immigració i que sí, ja estava bé que se'ls hagués fet algun lloc per estar a Xaplom, no? Sí. Però sempre a l'altra banda de la via. Sempre era l'altra banda. Això és la classe, que la via separava el barri del Remei i llavors no es coneixia prou la gent del Remei amb la via, vull dir, la Montseny amb el Remei. Molt bé, i de mica en mica és el que sempre s'ha lluitat i, bueno, i s'ha mirat i la gent també ha tingut molt interès. Ara ha canviat una mica amb tot l'altre canvi que jo ja no n'he parlat tant, ja, però tindrem, vull dir, temps, ja tindrem, sí, tindrem temps, ja, però des del primera vegada va ser molt, eh? Deixa'm fer-te una pregunta una mica de malícia. Respon si vols o no respon. Tu deus ser de les dones que coneixes més frares del Remei. Sí, que els vaig conèixer, sí, i tant. I sí. Quin paper han jugat tots aquests frares? Doncs mira, també molt important, perquè sempre han sigut uns frares molt oberts. Mira, la prova és aquesta que vaig dir, jo no prego. Quan vaig arribar, jo me n'anava cada dia cap a la plaça dels Martins. Jo havia dinat, clar, me n'anava a veure la meva família, perquè allà no coneixia ningú, allà tot eren descampats i no hi havia res. I jo cada dia me n'anava, i un dia em surt el pare Rambles, que era un home alt, un home així ben plantat, però que feia presència i feia respecte, i em diu, com és que tu passes cada dia per aquí i no entres mai aquí a l'Església del Remei? Jo dic, jo tinc la família a Vic i jo els vaig veure cada dia. Diu, doncs aquí és la teva parròquia, des d'ara és aquí on tens de venir. I bueno, em va convèncer i vaig començar. I vaig conèixer tot, i jo de més eren molt avançats tots, era molt diferent, eh? Tota aquella colla de frares sempre han sigut acollidors, han sigut una colla de gent molt important, eh? Eren avançats, per això que quan jo em vaig a ficar-me a fer-me fer catequesi, que m'ho varen demanar i tot plegat, jo no considerava com una catequesi, sí que era una catequesi, però el pare Lluís, que encara moltes vegades li he dit, ell no estava gaire d'acord amb la meva manera de fer catequesi, perquè nosaltres amb aquest grup de joves doncs parlàvem d'altres coses. Per exemple, un dia agafàvem, perquè ells eren grans, eren nanos, que llavors es feia la confirmació molt gran de que ja tenien 16 anys, 15 o 16 anys i així, i un dia agafàvem doncs un diari i dèiem, a veure, mireu a veure quina notícia és la que veieu que us interessi més a vosaltres. I bueno, doncs ells t'explicaven, doncs mira, i com ho veiem, com ho fan això, els polítics, o si era política o si era el que fos. I ells deien, ai no, això no està bé, i com ho faríeu vosaltres? I a mesura d'aquesta manera vam anar començant a tenir una relació molt bona amb tots ells, perquè feia moltes sortides, i tant anàvem, per exemple, a Barcelona a veure el Cotolengo, com anàvem a patinar al Palau Blaugrana, saps? Vull dir que era una cosa, i encara per això m'agrada de trobar-los i encara moltes vegades en parlem, perquè un dia una vegada uns varen venir molt amoïnats perquè deien que ells ja eren grans i volien que a casa seva els hi donessin més diners i que els hi donaven pocs diners per lo que ells volien. I vàrem dir, doncs ara farem una enquesta, a veure, apunteu totes les coses que gasteu vosaltres amb els vostres pares. I quan varen veure que tot el que gastaven, es varen quedar paradíssims de veure el que gastaven d'escola, de calçat, de menjament, de totes les coses. I deien, com voleu que a casa vostra tenen de treballar molt els vostres pares per guanyar tants diners per això? I era una manera d'educar-los d'un altre, no sé, un altre sistema, i ells llavors van dir, potser sí que tenen raó els nostres pares de no tenir de demanar tantes coses, ni marques i coses, que amb coses més senzilles podem passar. I bueno, molt i si bé, es va remenar continuant. Si et sembla, després d'aquesta lliçó que ens has donat d'història de vivències, si et sembla, pararíem un momentet perquè també els que estan a casa puguin fer allò que es fa, i a vegades a les pauses, no? Anar a la nevera, anar al lavabo, cadascú s'ho sap, aquestes coses. Nosaltres posarem una mica de música per alliberar l'estona. Fins ara. Seguim amb el barri del Remei, amb els nostres amics, els representants de l'associació de veïns, i ara concretament amb l'apartat de festes. Fina, el barri està de festes, no? Està de festes. De molta festa, sí, sí. Molta festa. Estem enmig de les festes. Al mig ja, mare de Déu. Ha anat bé el que heu fet fins ara? Molt bé, molt sí, bé. Sí, cap perfecte. Inconvenient? No, ens ha sortit tot molt bé, la gent hi ha participat molt, tothom, bueno, molt content, i trobo que amb els 3 anys que en aquest cafà aquí som, anem a més, anem guanyant. El primer any va venir gent, l'any passat més, i aquest any més. Ja tenim un cap de setmana intens, no?, d'aquí endavant. Ja, què destacaries, ja el que ens oferiu? Bueno, mira, avui mateix es fa allà al casal de la Caixa de Sant Jordi, bueno, es fa una xerrada per la gent gran. Uh-huh. Això també està bé perquè és el primer any que ho fem allà, i bueno, llavors es fan les coses per la gent gran. I llavors ja saltem quasi bé cap al dissabte, dia 11, que al dematí tenim la caminada, que com a barri inaugurarem el camí aquell de vora el Neder i anirem fins a Santa Eulàlia. I després de la caminada, què fem? A la tarda hi ha el correfoc, i després ens venen el grup de teatre d'en Xevi Font, que ens ve a fer un cabaret. Allà a l'aire lliure, una mica de cabaret. A l'aire lliure, cabaret. Cabaret. No, no. Però sembla que no ensenyen gaire coixets. No. No ensenyen, no. És fluixet. Ja els direm que el pròxim any ens el facin més poc. Depèn de la gent que hi hagi, sí, ho posarem de to. Sí, hem de pujar tot. Jo he vist alguna provar, cosa. S'ha de provar. Centímetres de, diguem-ne, faldilla s'han de comprovar. Bueno, però sent el ventall teatre, el xou està assegurat segur. Sí. Aquests, molt bé. I, bueno, llavors ja tenim el diumenge. El diumenge, dia 12, que fem una arrossada popular a 3 euros, vull dir que qui no vingui és perquè no vol. 3 euros? 3 euros. Un plat d'arròs. Sí, un plat d'arròs, aigua i pa. El de més que s'ho porti cadascú. El que tingui gana, que es porti amanida, que es porti tall, Bueno, aquest any veig que moltes coses es centreu a l'entorn de la Rambla plaça, perquè això no sé encara com hem d'acabar dient. L'alcalde diu una manera, els altres en diuen una altra, no sé. Vosaltres com n'en dieu? Rambla Torradellas. Clar, ho heu batejat sí. Vosaltres, doncs ja està. Sí, sí. Molts actes fan l'entorn de la Rafeta, no? I Rambla Torradellas. Té una lògica que sí? Ho fem allà, em permets, sí, filla? Sí, digues. Sí. Més que res de temes de logística i d'infraestructura. Clar, muntar un escenari el necessitem, doncs, per exemple... per diversos actes, i és clar, si l'hem de muntar en un lloc, llavors desmuntar-lo en un altre lloc, no, la feina no importa, però els diners sí, llavors és clar, això val diners. Llavors el tema elèctric, clar, allà ens han muntat tomes de corrent i ho hem de centrar-ho. Ja, sí que seria maco poder-ho fer a molts llocs, però el que hem de fer és estalviar recursos, estalviar diners per aprofitar tots els recursos, no? Llavors per això ho fem així. L'únic que fem a un lloc diferent és els habitatges Montseny, que fem els inflables, és l'únic que fem fora de la Rambla, i creiem que continuarà així, perquè si anem en un carrer, llavors estàs obligat a anar amb un altre fent altra cosa, l'altre, perquè llavors aquí vens i allà no vens. Centrat a la Rambla, que ha quedat perfecta per fer actes, i per això doncs ho hem centralitzat allà. A més amb el pàrquing a sota ja em sembla operatiu en aquests moments, sí, sí. La gent allò pot anar amb el cotxe, diguem-ne, fins ja hi pràcticament a la taula, no? L'any passat vau prendre una iniciativa molt interessant, però m'imagino que costa de mantenir, que era el tema de les banderes. Com ha anat aquest any? S'ha plantejat? No ha valgut la pena? No, sempre... L'11 de setembre sempre val la pena penjar la senyera, i s'ha de penjar la senyera, i nosaltres, a més a més, si t'hi fixes al programa, surt ben clar que posa que l'hem de penjar, perquè creiem que vam fer aquella activitat fa 3 anys, no? Fa 3 anys. Com passa el temps. Sí. Aviam, llavors una iniciativa, perquè crec que aquesta iniciativa s'hauria d'escampar més que no pas al barri del Remei, perquè és un símbol de demostrar el que volem de la nostra catalanitat. Llavors, el que sí que estem contents, que aquest any ens han trucat de Figueres i d'un altre poble, no sé on era, demanant a veure com ho havien fet, perquè ells ho volien fer. I la nostra intenció era això, que es fes. El que passa que això suposa temps, diners i ganes de poder-ho fer. Però bueno, com això, el concert que vam fer també de rock que volíem fer per temes econòmics, perquè val molt, no es pot fer. Però jo crec que si anem evolucionant en tema de crisis, doncs arribarà un punt que podrem tornar a fer concert i el tema de les senyeres, potenciar-lo. Cada any voldríem agafar i apretar amb el tema de senyeres, però no podem, és impossible. No tenim logística i infraestructura, però bueno, però és una cosa que des d'aquí aprofito ja el micròfon, que a veure si hi ha les entitats de Vic, algun dia ens posem d'acord, i som, nosaltres vam dir que érem el primer barri de Catalunya amb més senyeres al balcó, i si l'any que ve podem dir que Vic és la ciutat de Catalunya amb més senyeres als balcons. Jo suposo que vosaltres no hi posareu cap pega, vosaltres tampoc, sigui, però la qüestió és fer-ho. I quan aquestes coses hi poses una mica de voluntat, funciona. Jo no sé, però a veure tota la plaça major plena de senyeres, no sé si va voltar pel barri fa 3 anys, feia molt goig, o sigui, era molt maco. Des d'aquí ja queda dit aquesta proposta per tota la ciutat. I qualsevol entitat que ens sentis pot posar en contacte amb nosaltres, que ho farem. Bueno, ho intentarem fer almenys, eh? Cris, què volies dir? Una cosa que m'ha fet molta gràcia del programa, que és, ja tenim la loteria de Nadal. Aprofitem la vinentesa per dir-vos... Bueno, com que... Simplement una cosa, guarda-me'n un. Ah, vale, sí. Podem dir el número? Esperant. És que clar, com que és un número bo, a més, sempre el provem si sona bé, i aquest sona molt bé, eh? És el 57-658. En tenim pocs, eh? Vull dir que... Sona radiofònic. No, t'explicaré per què fiquem el número. I amb les entitats no tenim diners i hem d'aconseguir-los d'allà on puguem. Llavors, és clar, com més ràpid podem posar la loteria, podem aconseguir diners per fer activitats. Mm-hmm. Per això ho hem ficat, eh? Que me'n guardis un banc, sèrio, eh? Sí, cap problema. Doncs un guard que ara toqué. L'any que ve, l'any passat va anar just, aquest any toca, ja sí? Segur. Sí. Moltes gràcies, amics veïns i conveïns, no sé, digues fines, no. Bueno, jo si em deixeu acabar de les festes, no. Només voldria dir una cosa, que com a associació estem molt contents que aquest any ens hagi fet el pregó la Rosita. Vull dir, això ha de quedar dit perquè ens sentim molt orgullosos i molt contents perquè ja tocava. És com una mena d'homenatge en vida. A vegades potser anem a buscar coses a fora que resulta sí, que les tenim a casa, el dia a dia i són molt millor, passa no les veiem, eh? Allò, que els arbres no es deixen veure el bosc a vegades. Sí. Pensa que el primer dia que ho vam decidir, no, és que ben fet no sé com va anar, ja riu, has vist que riu, no, no sé com va anar, però va de la cosa i va dir, i la Rosita? I saps allò que tothom va dir, la Rosita? I ella al costat i diu, no. Sí, tots vam dir que sí, ella va dir que no. Ens va costar una mica convèncer-la. Però ja està, però després ja heu vist el resultat. Eh? Sí, no, vaig pensar. Al final vaig pensar això, que amb 50 anys el barri tenia moltes coses a explicar. Sí, sí, sí, és veritat que sí, que n'hi havia moltes, pel canvi sobretot que s'ha vist. I em va agradar molt per poder acabar amb les obres del Remei. I a veure si podem aconseguir el que jo demano. Que un barri net dignifica les persones que hi viuen. A veure si serà veritat. Molta sort que acabar les festes i sobretot molt futur, de cara al propi barri, que segur que és un barri de futur de la ciutat. Alguns diuen que és el barri del segle XXI de Vic, per dir-ho d'una manera, no? per exemple, per la característica d'aquest barri en aquests moments de diferents procedències i que això va integrant, com tu, Santi, apuntaves, una idea de país també bastant clara. Vull dir que hi ha un eix sobre el qual construir alguna cosa, no? Això és molt important. Parlant de temes de país, jo em sembla que el que presentem ara, que és el casal independentista en Masal Viusà, dèiem representat pel Pep Musté i l'Oriol Martínez, del seu 11è aniversari. Pep, quan veu començar, tu t'imaginaves de 11 anys estar aquí explicant coses al casal, o com ho veies? Aquí on estem ara, no, que m'ho pensava. Aquí no. però ja m'entens. Però sí que la idea era... continuar una manera de lluita per la independència i pel socialisme d'una manera concreta, que és obrir un local on hi pugui reunir-se o fer el que es cregui convenient tota persona que doncs tingui unes idees de canvi de la societat. I una mica com a valoració, si em permets, entre els pros i els contres, què destacaries de tots aquests anys? Pros i contres, alguna cosa dius, hosti, això no ens n'ha anat prou bé, en canvi d'això estem especialment orgullosos de com ha anat? Bueno, jo començo pels pros perquè és el que realment és més important, no? Els pros és que del casal doncs ha sortit la coordinadora de l'esquerra independentista, del casal ha sortit la CUP, les candidatures d'Unitat Popular, i bé, hi ha sortit molta gent doncs que estan en altres llocs que no són aquests dos, però que jo penso, crec que una mica la idea que nosaltres tenim de país i de societat és el que els hi ha quedat al cap a tota aquesta gent que ha passat pel casal. I contra, jo crec que el més lamentable que ens ha passat és els 5 atemptats que hem tingut al casal. L'últim ha estat realment, o sigui, especialment important pel fet de que fins i tot una persona que viu al pis de dalt podia haver mort. Ens van cremar el magatzem a la nit de Sant Joan de l'any passat i va venir just una persona ja gran d'edat i que li costava molt moure's, estava dormint, i per sort les monges que tenim al costat van sentir espatecs dels fils d'electricitat i van poder avisar els bombers i a la gent que havien d'avisar i van poder socórrer aquesta senyora. Aquest any veig que heu centrat l'activitat i la commemoració amb el poeta valencià Vicenç Andrés Estellers. Per algun motiu especial? Sí, perquè és, o sigui, el dia 4, el dia, mateix dia 4, que era el dissabte passat, era l'aniversari del naixement d'ell. I llavors hi va haver-hi una entitat i una sèrie de persones, escriptors i això, del País Valencià, que van donar, doncs, van dir a diverses entitats independentistes, doncs, a veure si aquest mateix dia se celebrava o es feia alguna cosa concreta en homenatge a en Vicenç Estellers. I el casal de seguida ens hi vam afegir, i ens sembla que han set doncs més de 200 entitats de tots els països catalans que ens hem adherit a aquesta iniciativa del País Valencià. I què heu fet aquí exactament? O hi ha alguna cosa pendent de fer en aquests moments? Pendent no. S'ha pogut fer tot. El que hem fet va ser una cosa molt senzilla, perquè hi ha una sèrie d'actes que gairebé els fem cada aniversari, els fem sempre el primer dissabte de setembre, i que és un dinar popular, un concert per la gent jove i llavors presentar doncs, un dossier que fem cada any, un anuari de tot el que hem fet al casal o hi hem participat i bé, això són els actes que es fan cada any. I aquest any, en comptes del concert, que també ha estat una mica de concert, hem fet venir una gent que ja havíem fet venir altres vegades, que són de Mallorca, dues mallorquines que formen un grup que es diu Les Llunàtiques, i que aquest grup canta cançons que... O sigui, que la lletra és d'en Vicent Estellés i la música era de l'Ovidi Montlló, i doncs entre han vingut a cantar i a recitar doncs, poemes de Vicent Estellés, i per cert que em sembla que tots els que estàvem allà doncs almenys personalment es va agradar molt i crec que tothom va sortir agraït de tot això. Pep, una pregunta que no puc resistir de fer-te com a ciutadà en aquest sentit, però el ciutadà ha significat històricament en el que és la lluita independentista. Més enllà de cicles i potser de noms, tu mateix, digues el que et sembla, evidentment, però com ho veus el moment actual a Catalunya amb tot aquest... És que no sé com... M'estimo més no definir perquè segurament que no ho faria bé, però ja m'entens. Moviment que hi ha, això és sòlid... Si no saps tu, Joan, però és que ho sàpiga jo. No, home, sí que tu tens, home, ets una persona que entesa, sí. T'ho demano. No, tot aquest moviment que hi ha, no sé si és sòlid, si no és sòlid, si això ho veieix... no sé, la teva opinió, vaja... La meva opinió, jo crec que tot aquest moviment independentista que ha sortit ara és degut a l'esforç i el sacrifici de la gent que anteriorment van fer l'esforç i el sacrifici, diguem una altra vegada, de lluitar. En quant a les plataformes i tot això que darrerament doncs, ha sortit a la palestra, jo crec que es deu més a que la gent doncs, està molesta per una situació concreta de crisis, de sentències que encara neguen una cosa doncs, que fins ara havien portat endavant i està molesta doncs, amb el sistema polític que, o més aviat amb els polítics que hi ha ara, no? Perquè diuen moltes coses, no en fan cap de les que diuen i volen cares noves, sempre són els mateixos. Jo crec que aquesta és la situació, no? I el fet de que hagin sortit doncs, aquestes plataformes que segurament han sortit també arran de les consultes per la independència que hi van haver o que hi estan havent, però bueno, aquí a Osona doncs, es van concentrar molt el 13 de desembre de l'any passat. Això ha creat doncs, una manera de pensar potser, o una manera de fer, no, de pensar, una manera de fer diferent de la que es havia portat fins ara, no? Perquè va sortir de la societat civil i van ser els partits polítics els que es van afegir a la idea de la societat civil, no al revés, no? Perquè normalment tendim a seguir el que diuen les quatre persones que surten sempre doncs, explicant els projectes de cada partit, i aquesta vegada ha estat a l'inrevés, no? I el fet aquest de ser a l'inrevés és molt important. L'únic que passa que és el que sol passar sempre, no tan sols a l'independentisme sinó a la política, que la unitat, estem acostumats a dir la unitat fa la força, i hem vist doncs que reclamant tanta unitat, al final tampoc ha estat la unitat que tothom o que la gent s'esperava. Però ho veiria més un moviment de fons, que tot sembla que hi pugui haver, o un mica foc d'encenalls, tot plegat? Què et semblaria? Home, l'important seria que hi hagués un moviment popular. El moviment popular vol dir que totes les preses de consciència que, o qualsevol projecte ha de sortir de la gent, no d'un partit, sinó de la gent, de la societat civil. Com han set les consultes, com han set la manifestació del 10, tot i que ha anat relacionada amb l'Òmnium Cultural, però sí que ha set una demanda del moviment popular, no? I tot això és el que realment fa força per canviar el que nosaltres creiem que s'ha de canviar la societat, no? Però suposo que no cal que ens digueu on està el casal Manel Vius ara, diria que tothom ho sap, però de totes maneres aprofitant... Fins i tot el que no hi creuen ho saben. No, però si volguéssiu dir com adreçar-se a vosaltres, vull dir, poder tenir l'oportunitat de fer-ho com us sembli. Bueno, cada dimarts fem reunió a les 7 del vespre, més o menys de 7 a 9 sempre estem als dimarts, i els diumenges hi ha, també hi ha la coordinadora antifeixista d'Osona que es reuneix allà, que es reuneix a les 7 també. Qualsevol persona, jove, gran, interessat en conèixer les activitats que oferiu des del casal o coses que ell mateix pugui proposar-vos per organitzar, serà ben rebut en aquests horaris que dius. La Berta, ens volia afegir alguna cosa? Què prepareu de cara a la diada? O el 10? Bueno, el 10 de setembre, com cada any, amb la coordinadora de l'Esquerra Independentista, que engloba tots els que som així de l'Esquerra Independentista, CUPs, els casals de Boira Baixa, la Traca, nosaltres, organitzem la manifestació a la plaça del Carbó a les 8 del vespre. I ben acabat fem els parlaments, que parlaran gent de la CUP, de la que vindrà a parlar l'Aina, per la Laura com a representant de... De Cultura i Pau. Cultura i Pau. El portaveu nacional de la CPC, en Xevi Vilaró de la coordinadora antifeixista i Alerta Solidària, Martí Majoral. Això demà, doncs, a les 8 del vespre a la plaça del Carbó, és la cita per qui es vulgui manifestar amb la coordinadora, no? Sí. Està dient. Molt bé, moltes gràcies. Tornem a fer una petitíssima pausa i tornem de seguida amb tema. Seccions fixes i que no poden faltar mai és aquesta que ens porta la Berta Nius. Avui no gaires coses de notícies passades perquè l'estiu és l'estiu i no hem recollit. Hem dit que alguns ja de vosaltres ja heu participat directament. Però Berta, de cara als propers dies, quina agenda tenim? Doncs va, som-hi amb l'agenda. Començarem amb el casal Manel Viusà, tal com ens comentàvem fa un moment, que amb la coordinadora de l'Esquerra Independentista d'Osona, aquest divendres 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional dels Països Catalans, a les 8 de la tarda hi haurà la manifestació que, com cada any, comença a la plaça del Carbó i acaba a la placa del Bac de Roda a la Rambla del Carme. Enguany, el lema escollit és Tirem pel dret i independència, i al Bac de Roda es faran els habituals parlaments que donen per acabada la manifestació. Poqueta estona després, Òmnium Cultural, també com ja va ser habitual, aquest mateix 10 de setembre, es farà la 8a marxa dels biguetans, amb el lema Avancem Decidits. La concentració i encesa de torxes es farà a les 9 del vespre a la placa del Bac de Roda. I es farà, com ja és habitual, el recorregut pel casc antic de Vic fins a la plaça de la Catedral. Tot i això, recordem que al llarg de tota la tarda sortiran columnes des de diferents municipis de la comarca d'Osona. Per més informació podeu consultar la web de la marxa dels biguetans, marxaelsbiguetans.cat. El dissabte 11 de setembre, el dia de la Diada, hi haurà la segona cursa de muntanya a la ciutat de Vic, organitzada pel Club Atlètic Vic. A 9:45 del matí trobareu l'arribada i la sortida des de les pistes d'atletisme de la zona esportiva de Vic. Una mica ja com ens comentaven des de l'Associació de Veïns del Barri del Remei, farem una mica de repassar el seu programa. El dissabte 11 de setembre, 8:45 del matí, hi haurà la caminada popular fins a Santa Eulàlia de Riuprimer. La sortida i l'arribada es faran des de la plaça Fra Joan. A 9:45 del vespre hi haurà el correfoc a càrrec dels Diables de Call d'Atenes. La sortida es farà a la Rambla Terradelles i l'arribada als habitatges Montseny. A 11:00 de la nit, a la Rambla Terradelles, el que ens comentaven, l'espectacle Cabaret, a càrrec de la companyia Solsticia. A més, el diumenge 12 de setembre, a 11:00 del matí a la Rambla Terradelles hi haurà el campionat de bitlles catalanes i el torneig de parxís. I a 11:45 del migdia, a l'Església del Remei es farà la missa d'Acció de Gràcies. A 2:00 de la tarda, la rossada popular, que com ens comentaven, per només 3 euros podeu gaudir d'un plat d'arròs. A més, el grup musical Vicus amenitzarà la sobretaula. Ho recordem, a la Rambla Terradelles. A més, no volíem deixar de recordar que aquests dies es fan un parell d'exposicions a la ciutat. Per una banda, la Fundació Mil·lenari, de l'1 al 30 de setembre, es farà l'exposició fotogràfica Traces, a càrrec d'Òscar Montaner. A la Biblioteca Joan Triadú, del 2 al 26 de setembre, hi haurà l'exposició Ex Libris i la Muntanya, Adolf Kunz, la seva obra entre 1913 i 1930. A més, a la Llotja del Blat, Creu Roja va inaugurar el dimecres passat l'exposició Àfrica, Anem al Gra. Ja sabeu també que una de les finalitats del programa és cada vegada conèixer més la nostra ciutat, els seus aspectes històrics, monumentals, de vida associativa, el dia a dia també. Per tant, sotmetem amb tota la mala intenció els nostres convidats a un raig de preguntes que de ben segur, estic segur que la majoria sabreu respondre. Per tant, si us sembla, obrim ja el torn de preguntes i veure què passa. De mala intenció res, tampoc et passis. No, ja ho veurem. No, només dir, sí que m'agradaria aprofitar ara que fem la secció aquesta era la secció de la Txell, i la Txell no hi és, però des d'aquí li enviem una salutació ben cordial i una abraçada ben forta. I una abraçada ben forta, i tant. No hi és per, no, per qüestions dolentes, tampoc, ho hem de dir. No, però ja hi serà, ja hi tornarà, sí, cap problema. Ara mal pensi ni interpreti, Temes laborals, simplement. Vinga, doncs, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'Enric Pladevall al barri del Remei. Vale? Aquesta és molt fàcil per vosaltres. Quin és el nom d'aquesta obra? Vale? Donants de sang. Aquí és la resposta. Això tampoc ho és, no pateixis. Intuïció, col·laboració, commemoració o superació? Col·laboració. Que fàcil. Jo els donants de sang que és el que fan. Va, anem a per la segona. Aquest escultor, l'Enric Pladevall, té diverses obres més a la nostra ciutat. Quantes escultures d'en Pladevall hi ha a Vic i on es troben? Les quatre respostes serien 3 obres, 2 obres, 4 obres i 1 obra. Vaja, de l'1 al 4. La d'on es troben és allò afegir per si ho sabeu. Ara no sé. Quina coneixies? Aquí vi la plaça de la Divina Pastora. Aquesta és bona. Molt bé, Rosita. Quina més, altra? Sí, però tu no sé. No, ara en aquest moment no això per a ell. Una, dues, tres o quatre. La Rosita ja ha anat aprenent el camí, eh? Ja sabem que són més de dues. Exacte. Sí. És que l'altre no me'n Tres o quatre? Tres. Tres? Sí, bueno, per sort, ho hem dit. Sí, doncs sí. Doncs sí, la de la plaça Divina Pastora, com ja apuntaves tu, Conxita, la de la Passera del Sucre, el Convent del Carme i ara la del Remei. Ara són quatre. Ara són quatre. Bueno, anem un a un, no, eh? Vinga, el passat mes de juny es va celebrar la Copa Amèrica d'hoquei sobre patins. Quina selecció masculina va guanyar el torneig? Catalunya. Aquesta és fàcil. Catalunya. Jo no ho sabia. Va guanyar Catalunya contra Argentina. Sí. I de noies? Va guanyar Argentina contra Catalunya. Ai, ni l'escola. Santi, que tu saps tot. Berta, fes ni una de més punyetera, que si no, no l'enganxem en Santi. Aquest any la Setmana de Ciutadania va coincidir amb la celebració d'un aniversari molt significatiu per la ciutat. Quina era aquesta efemèride? Era uns quants anys, és que no me'n recordo exactament, 20 o 25 anys del casal dels avis de la Rambla. Va molt bé, Conxita. Ah, és Rosita, ja dic Conxita. El 35è aniversari, però. El 35, imagina't, ja no semblava que era el 25, imagina't. És que el temps passa ràpid, eh? Bueno, guanyem el remei, ho veieu. Sí, per golejada. Ostres, és veritat. És veritat, Lluís. Eh? No, Lluís. Lluís, t'has d'animar, eh? Lluís, ara es llençarà. I l'última, Berta. I l'última. Una d'història. Aviam ara, si algú bé s'anima. El temple romà data del segle II després de Crist. Però quin any va ser descobert? Us dono quatre opcions perquè si no serà molt difícil, això. O tenim algun historiador aquí que s'ho sap de memòria. El 1850, el 1737, el 1882 o el 1904. Joan, tu no jugues, perquè aquestes te les saps totes sempre. 1850, 1737, 1882 o 1904. Mill, tu què hi dius? Mm. La 4? La 4 no. Jo crec doncs que aquí no n'hauríem de dir un any cada un. Segur que algú de nosaltres l'encerta. Ja està. Sí. Però, 57. Quin has dit? El 1850, el 1737, el 1882 o el 1904. 1700. La Fina diu el 1737. Algú s'anima? Va, Lluís. El 1904. També. Lluís, alguna idea? No, ni idea. Entre aquestes dues dates... Jo abans del 1904 abans, jo. Tu dius abans, Rosita? Del 4, del 1904. Abans. De permís, sí. El 1882, concretament. No sé. 1882. Bueno, els que hem dit 1904 ens dones com a bo, no? Sí. Sou els que us hi acosteu més. En mil l'havia encertat, eh? No he dit el 4, en mil? Bueno, però després... No, no, el 3, veus? Tampoc el deixarem jugar a partir d'ara. Bé, doncs ja sabem una miqueta més, d'aquesta ciutat nostra que ens estimem racó a racó, pedra a pedra i persona a persona, hauríem de dir en aquests moments, una ciutat ja sabem 40.000 habitants, no sabem si creixerà més o no. Això, aquestes coses ara no saps, entre crisis d'aquí, crisis d'allà, que sembla que els catalans tampoc ens animem molt a parir-ne.